صفا بود با وفا بود یار من. صفا بود با وفا بود یار من. چون دست رسی تا رو خزی بات را ببوسم، چون دست رسی تا رخ زیبات را ببوسم، رخ زیبای تو مانند صفا بود با وفا بود یار من. دیریست که دلدار پیامی نفرستاد، ننوشت کلامی و سلامی نفرستاد، فریاد که آن ساقی شکر لب شیرین، دانست که مخمورم و جامی نفرستاد، ای حبیب من ای طبیب من، عشق روی تو شد نصیب من. ای نگار من گل و زار من، شرح عشق تو شد شعار من. مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق، گرت مدام میسر شود زهی توفیق، بیا که توبه ز لعل نگار و خنده جام تصوریست که عقلش نمی کند تصدیق. خم می دگر باره سرجوش زد، صلایی برند قدح نوش زد، دل و دیده بر دور ساغر نهیم، دل و دیده بر دور ساغر نهیم، ز دوران این چرخ دون وارهیم. پس آنگه به کام دل دوستان بزن جام در ساحت بوستان. آتش تاب ناک که زردشت و می جویدش زیر خاک به من ده که در کیش رندان است چه دنیا پرست و چه آتش شعر و یاری خوش معاشر دلبری شیرین و ساقی گلعذاری خوش. هر آن کس را که بر خاطر ز عشق دلبری باریست، سپندی گو بر آتش نه که داری کاروباری خوش. وعده کردی لب لعلت را ببوسم، وعده کردی لب لعلت را ببوسم. چقدر با صفا بود، با وفا بود یار من. بر ما بود یار من.

موسیقی